خانم ها آقایان محترم سلام عرض میکنم. در برنامه موسیقی ملی امشب ما که توسط هنرمندان هنرهای زیبا پروین ساله، نصرت الله گلپایگانی، هوشنگ ظریف، محمد حیدری، محمود رحمانی پور، احمد پژمان، عباس خوشته، ویز مریخی و سلطانی اجرا خواهد گردید، ضمن اثری به نام باران از نصرت الله گلپایگانی، قسمت‌های از آواز شوشتری با آقای روح پرور دوشیزه پریوش به سمع خواهد رسید. اشعار تصنیف و غزل از ابراهیم صفایی، طراح و دکوراتور عبید، تهیه و تنظیم و کارگردانی توسط اسدالله پیما. Thank you. Thank you. خون گردی ذره ذره بیرون شد.